أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد I tërë falëndërimi të akon vetëm Zotit ton, Allahu të bareke vë të ala, për shëndajtjit salavatët të mirat të Zotit Gjellë Gjellaluhu të gjithat të grumbulluara, të kënjëri ju më i mirë Muhammedi aleyhi salatu vë selam, pasaj mbi shok të ti besnik, mbi familjën e ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pastër të dhe të gjithë besimtarët të të ndjekin rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lëzër, vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu në ciklin dhe sërin e ligjëratave mbi leximin dhe komentimin e fjalëve të Allahu të bareke vë të ala. Kemi përmend në gjitha parahyrje, diçka nga fjalë ndritëse të djetarve, mbi vazhdimësin e leximit të fjalës e Zotit Gjellë Gjellaluhu, dhe sot dhe të përmend mbi shkurtimisht, atë që ka përmend Ibn Qayyim el-Jauziye në Zadul Ma'ad, në librin e ti të njohur si krijevepra e ti, në rënditjen e ilaçeve në udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka rëndit të shkronja Kaf edhe Kur'anin e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Andaj ka thonë se nuk ekziston dhe një sëmundje, qoftë ajo trupore, qoftë ajo shpirtrore, qoftë ajo e vezveseve, dyshimeve, në bindje dhe ide, nuk ekziston, pra me një fjalë përgjithshme, nuk ekziston sëmundje që ka mundësi me i rezistu fjalës e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Andaj fjala Allahu te bareke ve te ala shërben për shërimin e sëmundjeve të ideve të gabume, si që janë ideja e kufrit, ideja e mohimit, ideja e rebelimit ndaj Zotit Gjellë Gjellalu, ideja e vezveseve, krejt këto i shëron fjala Allahu te bareke ve te ala. Gjithashtu i shëron edhe trupat, nga se ai cili e ka shkaktu me kader sëmundjen, fjala Zotit është fjale shkaktarit esencial të asaj smundje. Pra smundjet, normal që neve kur themi si Ibrahimi alayhi salatu wassalam, wa idha marittu, kur unë të smuhem, për shkak se e keqja nuk i përgatësohet Allahu Xhelel Xhelalu, por kaderikisht nuk lëviz diçka pa lejen e Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj fjala Allahu Xhelel Xhelaluhu është më e fuqishmja çka ekziston. Nga se është sifati Allahu Xhelel Xhelalu. Andaj fillimisht vëllezër ta dim se fjala e Zotit Xhelel Xhelaluhu nuk është vetëm për të furnizuar me informacione edhe mbushje e kokës me informacione, por është çfarë është arritja e qëllimit për të cilën ka krijuar Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu. Andaj ne i vejmë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk janë ngutë në shtimin e informatave prej ajeteve, por janë ngutë në çfarë? Janë ngutë në gjallërimin e zemrës, qoftë edhe me pak ajete. Andaj le të shërbejnë si nëzitës se leximi i fjales e Zotit shërbejnë për shërimin e zemrës, për shërimin e shpirtit dhe shërimin edhe të sëmundjeve trupore. Dhe se dhe të dipën kaj me lëgjëzije e që mjekët normal nga jo muslimanët nuk e pranojnë këta. Nuk e pranojnë. Por se neve i besojnë fjales e Zotit të bareke vë të ala. Të ndëruar lezër, jemi në surën El Bakara, ajeti me njëherë pas atit të cilit kemi ngel, është ajet problematik në kuptimin e zbërthimit detalëshëm të dëmethanjeve të cilat i ka, e që neve do të mundohemi me sa do që kemi mundësi me e thjezue, dërse sa për informacion, Shejhul Islamu të imije, është autori një librit të tituluar kështu, e tefsiru e jetin, ushkilet ala këthirin minë lë ulema. Tefsiri disa ajeteve që u është përzir shumë prej ulemave. Të normal e kemi përqëllim, jo tash e po ato s'kan dit në i dina senat. Kjo është gjehel, kemi përmen, për këtë mos t'i kuptojnë pra fjallë mjë bisht, apo që që kemi e hasë në shpesh në fjallë, për shemë, po për qëta ata s'kan dit në dina. Kjo është fjalë me bisht e cila është argument për vetbegenisë e njeriu. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije në titullin e librit, ajetet që u anë përzijer shumë ulemave. Vazhdo në titulli. Madje, në shumë prej mufesirave nuk ekziston përmendja e tefsirit të sakt të disa ajeteve. Pra, ka shujt një libër, Shejhul Islam Ibn Tejmije, dhe ju e dini se Shejhul Islam Ibn Tejmije është i njohur për mufesir. Pra, në gjithat e shkrimet e ti është mufesir. Por nuk ka shkujt tefsir, nuk ka shkujt tefsir të veçan, nga se është mjaftu me tefsirët e njohurat e njerëzit, pasaj ku është përzi njerëzve, u a ka sëshërue. Por se është njohur me kuvetin e tefsirit. E ka një libër, është edhe në Mëxhmul Fetawa, se një numër i ajeteve, jo shumë, po një numër i ajeteve, shumë prej dietarëve, të Ehli Sunnetit, madje edhe nuk e kanë përmendur në libër kandin e sakt të tefsirit të këtyre ajeteve. Dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije i ka mahnit dietarët të sa të kanë ardhur pas me shkrimin e këtij libri. E ajeti, prej grumbullit ajetit se i ka sjellë në këtë libër, që janë të themi të mjegullume, tefsiret e këtyre fjalëve, është edhe ajeti i cili vjen, ajeti 81, nga surja Al-Baqara. Mune me lexue, Shejhul Islam Ibn Tejmije ka shujt veçanërisht për këtë ajet. Dhe ka thonë, eshkelet ala këthiri minë l'ulema. Ky ajet ju ka ndërliku shumë prej dietarëve. Andaj neve me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë du të mundohemi që të citojmë nga fjallët e ti dhe se si a i shef kur të përzihën ajetet ku kthehet ilaci, ku mirët ilaci. Para se të kalojmë të ajeti dhe se ne ka përmenë në ajetin surën El-Baqara ajetit 81, neve du të lezojmë edhe ajetin të adhajtë të surës El-Baqara. Thotë Allahu Gjellë Gjellë në surën El-Baqara pas i përmendit tri grupe të jehudve. Tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa kalu len të mesën e naru, illa e jemë ma'dude. Ata thanë, neve nuk na prek zjari, pos disa dit. Allahu Gjellë Valë në surën Bekara, jehudët i ndajti, tri kategori. Kategoria e parë, jesma'une kelam Allahi, thumme ju harrifunahu min ba'di ma aqaluhu e hum ja'lemun. Kategoria e parë. Ata të cilët e lexojnë fjallën e Zotit që është të qisho, e dëgjojnë qisho, e ndrojnë, e shtrembrojnë, e mjegullojnë, pas e kanë kuptu mirë, duke qenë të vetëdijshëm. Kjo kategoria e parë. Që do me thonë, kategoria e parë, nuk ka shtrembru tekstin, e ka shtrembru dhe me thanjën, me ruajtjen e bazës, dhe janë të vetëdijshëm për kësë shtrembrim. Kategoria e ditë, wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani. Dhe përmendëm se Shejhul Islam Ibn Tejmije ka thonë këtë kategorinë e dytë edhe disa prej mufesirave nuk e kanë numëru. U ka ik. Pra ka mufesira që këtë kategoria e dytë u ka ik. Dhe sa thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, Allahu i ka dhënë tri. Kategoria e dytë, prej tyre ka ummiyun. Përmendëm çka janë ummiyun, të cilët nuk kanë nga leximi i librit pos shkronjat. Pros emeni, që ka thonë, këta janë të cilët i lexojnë fjalët dhe nuk i kuptojnë. Nuk i kuptojnë. Pra lexojnë tekstin, nuk e kuptojnë qëfar dhe më thonjë ka. Dhe e treta, është ajetit së nën e kalum në ligjeratën e kalum, ajetit 79, ko Allahu Gjellë Gjellë tha, fa wajlu lilledhine, je këtubu në lkitebe, bje e dihin. Kjo ma e randa. Mirë për ata të cilët, e shkruin. Shiko, kjo je këtubu nuk egziston të këta dytë. As të i parit, as të i dyti. Andaj Allahu tre herë ja u ka përmend këtyre wailun. Fa wailun, wa wailun, wa wailun, mimma kasabat aydihim. Njerë ka thonë mirë për ata që ka e shkruaj. Pasaj ka thonë mirë për ata që ka shkruaj dhe ka thonë mirë për ata që ka kanë fitu me këtë shkrume. Tri mirime nga se këta janë kategoria me efshirë. E qka i nëziti dhe qka u alejoj, qka u i boni trima me e bo këta, tha Allahu Gjellu Ala në surën El-Baqara ajeti 80, wa kalu len të mesënë në naru illa e jemi ma'dude. Andë disa djetarë kanë thanë, hadha sebeb, që kjo ajet është sebebi atyne, ajeteve të kalume. Cila është kjo? Shiko me vëmendje si na i shpjegon Allahu Gjellë Gjellaluhu, ha, gjithë shka. Pra sebebin pasojen, shkaktarin pasojen, rrjedhojen. Krejt, na i shpjegon Allahu Gjellë Gjellaluhu. Qka ke sebeb që njëri me mor lapsin, dhe me prek të vratin, me prek injilin, dhe tham, Shejhul Islam Ibn Tejmije tha, mos mu kanë ruajtja Allahut për Kur'anin, e prekin. E prekin, Po sikur që se lexojnë, se se kallzojnë çka ka, shpesh herë edhe e kishin prek. Po s'ka mundësi me prek. Për shembull, a njëri i cili nuk e kallzon një ajet, e mshef një ajet, e mshef një tjetër. Ky veprim i këtij, sikur ti mundsohej kaderikisht me fshi e kish fshi. Sa ajo është e fshi, po vetë se ekziston të tjetri. Andaj fjala Zotit Xhelel Xhelaluhu lën të mesën në naru, që ka të me thanë? Sebeb, vlezër. Ata thanë, neve nuk në kapë zjarë i posë disa ditë. E kjo është smundja. Kur t'i vje njëri ju t'kjo smundje, atër ja lejon vetës. Por që e më dhësa i thotë, po, unë jam të bo një krema ma, kena mu djekë pak. Ma dude, të numrume. Dërsa dhije se gjera të numrume janë të lejta. Apo? A dhe arabë, kur numrojnë, diçka thonë, prit 2, 3, 4, pra është letë kur të numrojsh. Që është me të numru me, apo? Dërsa kur është khali di në fiha e beda, e kjo dhemë shumë. Allah unë arrujtë. Kull, et të khadhtum indë Allahi ahde. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu hu thuaj. Et të khadhtum indë Allahi ahde. Tani Allahu Gjellu ala i balafaqon me ha, vërtetimin e kësaj fjale. Hajta këshirë me ataman. Para kësajnë, avdhezër, ka ndonë djetartë, shpreja e tyre lën të mesën e narë. Qërë me thonë letë të mesën e narë, lems, më falë një mes, është lems, habë rëfkë, kanë thonë djetarët, ata kanë thonë, ka me na prejk zjarë, kështu butë pak, pak sa me na la, që ishe përmendëm se përdori njërzit, me na la, ha? Me shku mu la pak atje, pasaj mu këthyje ha, në gjenet, njërzit ideja të tyre të fantazume. Ata thonë, letë të mesën e narë, illa, ka me na prejk pak zjarë, por edhe shpreje në zbutën. But ka me na prejk, pak ka me na prejk, që ty edhe kalojna. Allahu Gjellë Gjellalu tha, kull, e te khattum indë Allahi ahden, felenju khlif Allahu ahden. Por mu vërtetu kje që ka that, duhet më vërtetu një premis për para, një parathonje për para. Thuaj, a keni marë bes prej Allahu? Por ma si s'pas ka me të prejk zjarë, pos disa dit, a ke fakt për këta? Ke besë me Allahun, nga se vetëm besa me Allahun e siguron për kësajnë. Pra, pëse ti ki me dalë për i zjarit? Kam besë, ka që ka me nejtë. Allahu dha, em të kulune alë Allahi ma la të alemun, apo po flisni për Allahun, ata qka nuk e dini. Andaj thot i vën kajim el gjauzije, hadha il zemun, kësa i thojnë, me të mështet për muri. Okjo. Pra, kur janë, për shemë, që ka përmendë Allahu që janë surën turë për krijimin? Apo, krijimi i njerëzve argumenton për krijusin. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, em khuliku min gajri shejin, em humul khalikun. Tha Allahu Gjellu Ala. Ju a egzistoni? Po. Kjo egzistimi juvi ka, ha, dy mundësi, të kota dhe një e vërtet. Këshirë në ju cëla për jurdel. E para, em khuliku min gajri shejin. Po kthejmi këtu vëllezër, po shkojmë këtu, zhvendosemi që ta kuptojmë këtu çka do të thonë ilzam. Lazim është me ta bë patjetër zgjedhën një prej dyjave. Apo për shembull kemi përmendë gjykimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ekziston në gjykatat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjykatën islame ilzam. Detyrim i pashmangshëm. Po ka rast kur ti e detyron vetes. Si për shembull nëse shkon dikush dhe akuzon një njerëz pafajshëm. Apo ja merr mendje se ka bëu diçka. Dhe s'ka mungëci më ngrit faktet për vërtetimin e akuzës ati, a mund me thonë, faleminderit, dola une, mos e s'po mujën e me i bind njerëzit dhe me fakte, apo gjikatën, se kjo është i akuzum, a ka mungëci me thonë, po dal, jo, gjikatën thotë, hadha lazim, tash, o e be për ketë, o ti, se ti e ngarkove vetën. Andaj këso i thonë lazim, e ilzemë me detiru me zgjedh njënën prej dyjave. Allah u tha, a janë kriju pikur gjohiqit. Pros, pa egzistenca e kanë dhirë egzistencën, s'mundët. Kjo është e pa logikshme, nuk e kapë asë një loj mëndësie. E dita, em humul khalikun, apo vetë e kanë kriju vetën. A mund është mi thonë foshnjës, a mëse ki kriju vetën ti? Ha, qatë përgjigjet? Lunë me ti me shuplakë është tu ka pak. A mund është mu kanë që ki krijuës? Andë Allahu shiko si fol mendjes. Pasaj dhëtë Allahu Gjelle Gjellalu, cëla për dyjave? Subhanallahi, amma ju shrikun. Allahu është i madh, çka i bën shit njerëzit. Çka Allahu e madhron dashve, domthonë, cela piu. E kësaj i thon gjuhën arabe vëllazër ilzam. Kush don me uzhëruar xhenë të cilat atje fjalën ilzam. Tani Allahu këtyre ju bën një ilzam, një detyrim pashmangshëm. E para. A keni më dalë për zjarrit? Po. Njona prej dyjave. Njona prej dyjave. E keni morë besën prej Allahut, e nëse keni besë prej Allahut, Allahut se them besën. Tani, a kanë besat të prej Allahut, du të me vërtetu. A ki besë? Se ti kime hije, kime dalë prej zjarit, s'ka kërkush të ka pas prej tërë besë. Pro, emër me mbi emër, ti biri filanit, ti kime hi pak kime dalë. Ti kime hi pak kime dalë. Ma dje e kundër të që të shofë mi hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi sallam, ku ka thonë pejgamberi alaihi sallatu sallam, bel tem ku thune fiha, do të rini aty për gjithmonë. Hadithin në rasin e luftës të Khajberit, do të shofë mi. E para është, keni besë si ta keni nxjerrne. Pra marveshje me Zotin se keme dalë për zjarit. A ju ka hi kjo shofë sot muslimanëve? Ju ka hi e? Po, kena me dalë, po, gjunaqar jena, po, s'falmi, po, kena me dalë një ditë. Kjo ka karë, ka thonë sallallahu aleyhi sallem, letet të bi une, senen e ledhine ke nuk këblekum, do t'i ndjek një gjurë mëtë. Ha, senen, që ka do më thonë sen, ligjë, normë, zakoni pashmangëshëm, do t'i ndjek një ligjët e atyre të cilat kanë qenë para juve. Qysh kanë thonë ato dhe sot thë njërzit, ando t'i gjenë shumë vjallë, muslimanë janë njajshme me jehudit dhe krishterve. Ka i kanë morë? Ha? Për i tëne? Po, kena me dalë një ditë. A i tjetëri e sakrifiku për neve. Isa e sakrifiku për neve. Apo, si këta jutë, kena me dalë një ditë na. Pas e dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu, em të kuluna ala Allah i mala të alemun. Dhe detyrimi i dytë cili është, nëse i bje i pari, bje sigurisht, i dytë është, apo mos po folni për Allahun pa dije. Cëla, anë e gjdo vlezër ma në menta, gjdo kushtë i cilë të thotë, na kena me dalë. Kjo pi të folë si dërit e pa fund. Përveç për nga mbiri se më kërka folë me emën më mbi emën. Ebu Bekrin fil gjenne, Umarun fil gjenne, Uthmanun fil gjenne, Aliun fil gjenne, Ebu Talha fil gjenne, Ebu Ubejde. Këto janë me emëra vlezër, këto pa tjetër. Po tjertë, kërë thoje, une i shala në gjennet. Anë e Abdullah ibn Mes'udi e ka ndalu me thanë, unë jam mu'min. E ka ndalu, pëse ndalon me thanë, unë jam mu'min? Ka thonë, feshhet ala nefsi ke bil gjennet. Atër thuj jam gjennet. Pra me thonë, unë jam besimtar. Ka dalim, besimtar musliman. Besimtar, pra të Allahu, atër e thuj jam gjennet. E qysh me thonë jam gjennet, dikush të tajnë gjere plakën, e marveshës, s'ki marveshje. Andaj e para është, gjdo kush i cili na thot neve, apo na thojna për vetën, apo nefsi jo të thot, po ti gjennet lije. Veç koha, atër thuj vetës, në gjere marveshje. Ku të shkru në ty, se që, ti veç ka mbet me hije. Azra Allahu na rujt, e na përmirësof gjendje dhe gjendje në zemrave tona. E dyta është, ha, pa tjetër, nëse se nxjerr marrëveshjen, em të kulun ala Allah, pse po folin për Allahun çka s'dini. Andaj ishem se shumica njerëz flasin për Allahun çka s'din. Ha, po Allah, ki ka dek natën e gjumar, rahmetlija, sigur të kije. Edhe një talkin edhe, ha, pak për hoxhen, pak për, edhe, wallahi njerëzit pak më menduë, pak më menduë. Kush ka drejt përveç Allahu xhelel xhelal me fal dikan, apo me e përgëzu dikan. Sahabët e pejgamberit s.a.s. kur kanë pa dikan duke tregu trimni dhe duke tregu nga dhimbi armiqtë e pejgamberit alayhi salatu sallam, kanë thonë për dosha kanë dhënë epshiru. Fel yubashir bil jannah, le takzoje xhennetin. Por sa ka kella, kurse si. Derisa për një rob pejgamberit s.a.s. rob e ka pas, e ka shlu, ka luftu dhe ka ndru jetë. E kanë thonë, e gëzoft ki robi pejgamberit s.a.s. gjennetin. A i tha, ja vallah. Dhe thot sahabia, kur tha pejgamberit s.a.s. jo vallah, shkove e ndjeka. Dhe s.a.s. nuk thot, jo vallah, aj mës me pas diçka. Kur shkove e gjeta, e kishte vjedh një plasht i luftës, e kishte bo hazër. Se në luft dhe në shka boj njërzit. Luft ka, ha, ka trahur, rëmuj. Edhe aty, që të një eurot mi atë janë. Ha? Një ditë për ditë e për nga mërë se me qoj një anë me mledhë zëqatin. Me mledhë zëqatin. Dhe kur u këthi, ja u dha pasuri që ka i kështë mledhë për një fisit e arabëve prej zëqatit, edhe një pjesë ndajti, për veti. Tha, kjo pjesa, tha, këtë më ka ndonë muhedije. Tha, pëse s'nejtë ti të shpia me ti pru hedijet? Këni pa dikush, shkon për shembull nejmën të muslimanëve, lip apo ndihma, edhe ku të vjene, 70% hedija ati, 30% është për musliman. Po pse s'nejtë e të shpija, takshirëmi, atë vjen hedija? Andaj të avën sëlam, e pse do njërë sporin të shpija e me ju arën hedije? Ha? Andaj, i amur ketë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe zër, nuk ka kërkush garantë prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, em të kulune ala Allahi ma le ta'lemun, apo mos po folni për Allahu në diqka qka zdini. Pasaj tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, e tani kjo ajeti qka vjen tani, qka e lexojmë, është ajeti që në tash Shejhul Islam të mirë ka shkruar libër, ajet u shkilet. Ajeti që ju kam përzirë shumë prej dietarëve. Thot bela, thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, bela, men kesebe sejjeten, wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Thot Allahu Jalla Jalaluhu bala. Çka është kjo bala, vëllazër? E gjeni në Kur'an shpesh bala, kella. Është mirë njeriu mund dal me këto harfe, ka libra shkruajtme mbi harfet. Ibn Qayyim al-Juzeyyah ka një libër 4 vëllime për çdo harfe. Wavi, çka do të thon Kur'an wavi? Qëka dhe më dhëmë bel, kella, ha? Këto janë feja, kemi përmenë, se lujnë shumë rol të madhë. Që kjo bela, dhe zërë, erdojnë ketë, qëta që kanë folë për harët jehut. Vesh që kjo, bela, kanë thonë djetarët, bela, është bel lil idrab. Darb, darbë me mshua, po, darb, darabehu. E mirë, djetarët kanë thonë, që kjo harf, që kjo livët, se, është lil idrab. Çka do të thonë idrab? Do të thonë kështu. Kan thonë arabët idrab i thonë kur e merr monedhën edhe e godit me vul. Ha? Skalit në ta një lloj vule. Bela do të thonë vul, se çka është ajo kështu, po këshillë tash kështu. Kjo është bela. Po vul, se kjo çka është ka u fol është jo. Po kjo çka vjen? Andaj shikoha Allahu Gjellu Ala tha, ata than, kështu, thot Allahu bela. Jo kështu, po tani që është vjen. Andaj fjala Zotit Gjellu Ala, bela dhe me than, lidhse e cila mohan të kaluarën dhe vërteton me fjallën e cila vjen e radhës. Kur'an dhe zërë mrekullim këto shpreje. Andaj zbanë mi kalu shpejt këto. Nuk banë me i kalu shpejt. Bela, men kesebe se ji eten. Kushdo që kesebe, fiton. Kesb, a, i thojnë, me fitu me dorë. Apo çdo sen që njeri ju e ban me lëvizjen e vetë. Që të shohmi se kjo ajet vërteton, ha, se njeri ju hinë gjennet apo gjennet me sebepin e veprave të veta. Ha? Andaj djetarët kanë thonë, mëshira Allahu Gjellole cila është tinë njeri ju në gjennet, e ka një sebep. Ha? Fese e këtubu hali ledhine jetë të kune, kemi shpjegu e detalisht ajetin, surën A'raf, se njeri ju s'ka mundësime më hu sebebin. Ka thënë Allahu Gjelluala në Kur'an surë A'raf, do t'ja u shkruaj mëshirën, ha, lillëdhine jetë të kune, për ata shka kanë takvallok. Pra takvallok i e sebepi i rahmetit. Kini ba për shimë, pëse na duhun këto dhe zërë? Se për shimë dhe gjenti njeri, s'punon kur gjo për Allah, s'punon as një farsh nuk e kry. Dhe pse tja, mësë kemi hi me punë të tua, dhe më nështë me ta zonë kryje. Thu jo, s'ka me hi me punë të mija. Ama ka mundësi jam t'i bot dhe sebepe, më shirën Allah për të sebepe. Jo që unë hi me punë të mija. Apo? Dhe Ibn Qayyim ka thonë kjo është, si kur shembulli ati cili, ka do pare, do me ble një artikull. Artikullin nuk është mbaras vlerë me pare dhe madhën shka e zatënon kë. Por këshici, thot, berëm diçka të ta japë. Berëm diçka. Jo që jënë vlerë, po berëm diçka. Ka thonë, kështu e shembulli gjennetit me veprat. Allah dhe të bjerë diçka që të themi që e ke bo me punën tane. Ama hiq pa punë, e bede. Asë njëherë. Andaj tha Allah u gjellu ala, bela. Pra nuk është që shtatë, por është qështu. Me nkesebe se ji eten. Kushdo që fiton, se ji eten. E ku është vëllezër problemi të që ajo vështirësia të së në përmenë që e kërështë samë të imië se disa djetarë së në kanë kuptu disa jetë që kjo fjole se ji e ten kushdo që punon një të keqe. Wa e hatat bih khati e tuhu. Dhe e keqja e ti e ka rrëthu e rrëthë për qarë. Pra e ka rrëthë për qarë, kjo ka bo mur gabimi i ti. Fe ula i ke ashabun nari, këta janë banor të zjarit, hum fiha khalidun. Ata në zjarë janë për gjithmonë. Pasaj Allahu Gjellolla vazhdan, ajit 82, walledhina amanu wa amilu salihati, ula i ke ashabul gjenneti, hum fiha khalidun. Ndërsa ata se të kam besuar dhe kam punuar veprat mira, ata janë banor të gjennetit, ata do tjenë aty për gjithmonë. Kjo e dhe zërthash është pak i ndërlikum. Pse është i ndërlikum? Shekhu Islamu Tejmije në këtë libër, mund të gjeni në vëllimin e 17 me gjmul fetawa, dhe është në këtë libër të së në thash, tefsiru ajatin u shkelet ala këthiri min al ulema, hatta khafjet sa wabu fia, dhe risa është humbë e sakta në këto domethënje të këtë ajeti. Cile është, t'i këthemi historikisht pse ka odrë të problemi, dhe pse Shekhu Islamu Tejmije thotë shumë djetarë se kanë përmendas tefsir kandin e sakt të këtja jetit. Sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu fjallin se ji e ten këtu e ka pru të pashquar. Tu ka nevoj pak për gramatik dhe s'kemi mundësi kur qish mës me shpjegu ndryshe. E ka pru të pashquar që do me thonë se përfshin gjdo të keqe. Ha? Të kishton përshimë Allahu Gjellu ala bela men kesebe e se je e te thot i bëntejmija ishin liru pisikletit, po kur ka thonë kush do që fiton qëfar do të keqe, e kjo e ka bo problem të madhe. Pse problem? Nga se ka thonë esh behe kaule lë khavarij, sepse qështu me qësi ajete janë kap khavarij. Dhe djetartë shumë prej tërë janë tutë që mos po bim fjallë tëne. Edhe kanë fillu me gjithë format justifikimi të fjallë. Cilla është kondi? Khavarisht, që ka thonë? Gjdo e keqe t'i shumë kitë mirat. Gjdo e keqe, gjuna, t'i shumë kitë mirat. Dhe Elisonet ju ka dalë karshi. Ka thonë, jo ketë të këqijat. Ha? Po shirku dhe kufri i qartë. E tani këtu ka ndërlikimet shumë ta himje njëra me tjetër mesele, dhe a ki pa njëzë shpesh, thash, a ke, as ke? Nga se janë mesele të holla, dhe kuro mesele e holl, dhe ka shumë, që shi bashkon? Duhet studim, i thukt dhe i përpik. A në thonë që i khulisamë të i mije, për shkak se fjale e khavarijgjve, ka sinë se gjdo e keqe, ha, për shumë khavarijgjve, dhe zore kam prej mendimit, kidhbe, një rrenë, këtë imanin të merë. Dhe mon, mbejt gjarë për gjithë mund, një herë me rrenë. Një herë me bo amoralitet, gjithë mund gjarë. Ka thonë, nuk në intereson neve e shuar e pashquar, se i e. E ta një thotë që e khulisamë të i mije, tu ka arë dhe pashquar, ndërsa në fund ka arë, hum fija khalidun, ata do tjenë për gjithë mund. Ata do tjenë për gjithë mund. Andaj thotë, shumë prej mufesirave, nuk i kam përmenë shumë prej fjalëve të selefit, se që kjo e keqe është edhe gjunahi. Duke dashë mi ikë këtë fjalëve të itharëve të bidatit, dhe i kanë ra shkurt, duke thonë, kjo e keqe a shirku. Thot edhe pse është për cëllim shirku, po nuk përjashtohet më kanë edhe gjunahi. Dhe ka pru argumente qëmta. Sikur që është, ka thonë për nga mbeli alejhi salatu selam, me mfetet hu salatu l'asr. Kujt i humbë namazi i qindis. Ha, hadithin, këtë e dim. Kisha ka thonë, habi ta amelu, këtë puna i shkon shhuq. Ka thonë, këj hadith, këj ajet, e të njajshme, janë siklet për shumë prej djetarve. Anda të që e khulisa më të imije, për shka kësa ajeti ka ardhë i pashuar në të keqe, dhe ka ardhë me përfundim, khalidun, hum fija khalidun, ato do t'jenë për gjithmon, thot i kan shmang për mendjet e fjalëve të selefit, si Hasan al-Basriu, dhe fjalëve të sahabët, zëtë kanë thanë, këtu është për cëllim dhe gjuna i madhë, pro ka mundësi gjuna i madhë, këtë punën me ta huqë, thot që i khulisa më të i mje, tani, thot janë tutë shumë prej mufesirëve me thanë që këtë fjalë, Por janë tu shkurt me thonë, s'ka gjunat të ahup këtë punën. Thotë që i kësëm të imje, e qka ka të keqe me thonë qështu? Ka gjunat të ahup këtë punën. Dhe të shofëmi. Para se me vazhdu të ndërrua lezën me i shpjegu e format që ka shpjegu e Shekhu Islamit Tejmije dhe djetarët, neve duhet të citojmë një fjallë të Shekhu Islamit Tejmije në këtë qështje, ku është një loj regullë dhe se me përmen të kjo liber, mbi format se njëriju nëse nuk i përmbat këti regulli, s'ka mundësi me gjithë vërtetër. Tho Shekhu Islamit Tejmije, rahmetullahi alej, mbi çështjen e tefsireve të ajeteve të cilat janë të ndërlikuara për disa njerëz, thot: "Was-sawabu." Mollëmë, rregulli vëzëror është më i rëndësishëm se sa konkludimi. Ha? Rregulli mbi të cilin konkludohet, baza mbi të cilin konkludohet, aparati është më i rëndësishëm se sa konkludimi. Andaj e gjeni për shembull dietar thonë Ibn Hazm ja ka çollu shumë mesele. Ibn Hazm ja ka çollu shumë mesele. Por rregullat mbi të cilët niset ai janë gabim. Ha? Por shem Shejhu Islamit Tejmije thotë Ibn Hazm ja ka çillu kur ka thonë se lëndja e namazit është kufër, të ndjen nga feja. Por rregullat mbi të cilët e ka ndërtuar këtë fjalë sot aman. Sa ai nuk e ka imanin vepër. Është interesant. Shem Ibn Hazm thotë kush e lën një namaz del pi feja. Një namaz me çollim me vedije e lën. Dhe nuk është për çollim bashkimit. Pra e dini lanja kemi shpjegu të lanës i namazit e drega i këndia bashkohen pra nuk e falë drekën masit këtë hinja këshami, kjo e lanja thot Ibn Hazm ki tarake, fakat kefara, ka bo këfër thot po ki kur ka thonë që shtu jo që i beson regullit se imani është vepër andaj shiko Shejhu Islamit Tejmije ta gjenë edhe defektin ka e ke ndërtu edhe pse thot ja ke qëllu përfundimit po se ja ke qëllu regullit andaj me ndërtu formën e të mendumit si sahabja është shumë më e rëndësishme se sa e me pas përfundimin si sahabja. Andaj hadithin që kanë dhënë Imam Tirmidhiu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Sheikhu Islam Tejmi argumentohet shpesh me këtë hadith, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asab faqad akhta'a." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa dietar kanë thënë sahabët Shekhu Islamit Tejmije e bjenë se ka thonë për nga mërë a.s. Kush thot në Kur'an me mendjen e ti fa asab dhe ja qëllon pra përshemë dhe njën e qëllë ajetin që shobë e që ka ajet që shto po këj veç a që ka thonë rajmë në bilgaj e gjumë ha që shto du të më kanë dhe ja qëllon a mërë e po tash po t'ja alim koke hajde të mësojnë api ti tha për në samë fa akhta e ka gabu se s'lejot me fonë. Dikushtë të po jaqëllova, po shka në lidha jaqëllova e sigjëllove. Do njëherë me gjujtë qëtu, me gjujtë që i themi nevi kuturo, o jaqëllon drejtën në objekt. Ka mundësi, por zdo me dhënë se ishë qëtari mirë, a zdo me dhënë se të lejot me gjujtë. Andaj Shejhu Islamit Tejmije vëzër, në livrat e ti mundodh me eduku në vendosin e mentalitetit sahabës. Andaj do të Ibn Hazm ja ka qëllu në disa konkludime, por nuk ja ka qëllu në formën e të mendumit. Në formën e të mendum, ndërsa thot katër medhhebët ja çollojnë gjithmonë formën e mendumit. Domthonë Shejhu Islamit Tejmije, është Ebu Hanifën, por shembull i cili shumë prej fjalëve që transmetohen, a e fut imanin, a e fut veprën iman apo nuk e fut, apo Shejhu Islamit Tejmije është këtë më të fuqishëm se sa Ibn Hazmin, edhe pse në përfundim ndoshta ky del më i mirë doniherë. Pse? Se thot ky mendon si imama të mdoj, kësë me ndonë si imama të mdoj. O shumë më rëndësi, vëzër, mentaliteti me të punu si sahabi jutë. O shumë më rëndësi, pra aparati me të lezu si sahabi jutë, edhe pasaj me jahuqë. Kjo ma e lejtë se sa me jaqillu, o me mentalitetin e kitë Aristotelit. A është e qartë. Pra ma mira me mendu si Ebu Bekri, e me jahuqë, se sa me mendu si Aristoteli dhe Platoni, edhe me jaqillu e. Dhe ato jaqillojnë dhe njëherë. Shumë Aristoteli ka thonë kjo bot e ka një krius. E ka qëllu. Ska ardër ati ku duhet, se bazat i ka të gabume. Dë gjënë që ka thonë Shejhu Islamit Tejmije në qështjen kur përzien ajetet dhe zërë. Thot, wa sawabu dhikru e kuali selef. Wa in kene fiha mërgjuh. Thot, është e drejt. Dhe ska të drejt për dhe kësajnë. Sawabi thonë më e sakta. Që në tefsir të përmenden mendimet e selefit edhe nëse ato mendime ekziston diçka e pasakt. Kjo është fjalë e madhe, thonë. Çifti jam edhe i joni nuk kish pas kështu trimime e thonë këtë fjalë. Po ki i njeh çështjet. Është i thellum në to. Hajde kush kish pas guxim pinëve me thonë, edhe nëse është e pasakt picelefit. Më në thua. Edhe nëse Aliu ja ka huqa, më në thuqë është të. Na e da që të një kemi dëshmendur, thojnë atë bo, po folin njeri të mamë që merë vesh, së në thotë. Pse thotë kë? Se i një qështit, i një shumë mirë. Thotë, më e sakta, dhe e sakta është që, në tefsirë përmendën, fjalet e celefit, edhe nëse në to ka, diçka të pasak. Fehije eula min dhikri e kualil mu të ekhirin, është më përparsore se sa përmendja e mendimeve njerëzve që ka vinë më vonë pa zinëratës e selefit. Wa in kuddira en në dhalika el kaul daif. Thot edhe nëse supozohet se fjala e par e selefit është e zaift e dopt. Pra ta shiki dy fjalë e të shpjegu një ajet. E ki një fjalë gjenëratës 4, 5, 6, 7, 8 e më radhë, dhe i ki një fjalë gjeneratës parë, 2 dhe 3. Këtë janë selefi, këtë janë më vonshmit. Tani, me krejtë të rregullat e shëriatit, një fjallë e dikujt për selefit, së përputhet me ajetet. Vjen, nuk është e sakt. Dhe vjen një fjallë ma vonë, dikush e ka thanë, dhe është e sakt. Qëka të që e kërisa më të i mje? Ma mirë është me përmejnë këtë. Edhe pse ja ka shëllu këtë jetëri. Mentaliteti, shumë në nësillë. Andaj, na nuk bam mugut, qyshke. Është me rëndësi me ndërtu mentalitetin e sahabijut, mentalitetin e cënë janë edukue nga shkolla më e madhe sahabët nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam. Tha që e khullisa më të imje, fel hujgjetu të bejjinu dafe. Që kjo fjallë është shumë e madhe. Vetë fakti që ka prezentohet, brende e ka dëpsijin. Ha? Pra gjdo sen që ka prezentohet si fakt, brende e ka dëpsijin. Qështë i bje kjo? Por që e më dhezër e kini pa, e kini dhe gjuhem një Darakutni, djetari madhë, nësa i Juja Budavudi, Darakutni, djetari shumë i madhë. Darakutni e ka, por që e më, një libor, aty e ka shkoqit për hadithet e pengamberi së selle. Hadithet zdalin, ose janë daifi, ose qpikta, gjash vëllime. Ose qpikta, ose dopta. Pse i ka lodha i muslimat me këtë gjallë vëllime? Pse e përmenë këtu daif? Ibn al-Jauzi ka shkrit libra, mbi 4 vëllime, edhe më vëdhuat, hadithet e shpikura. 4 vëllime, dhe zërë. Ha? 4 vëllime për me lezu, kush lezën e di sa duhet, sa për me lezu 4 vëllime? Gjeshta, jo Ramani, Ramani dhe zërë të djetarë nuk lëgaritët lezim. Ajo janë si me këshirë film. Ajo është hina dola, ktheva e bona pita çajin. Kto libra traumat që duhet me ta randu kryen, kështu janë. Për shembull ti një hadith me mor, dy veta më studiu aty, është meselë e madhe. E mirë, pse këto dietar kanë shumë 6 vëllime daif, këtë daif. Imam Ahmedi djalizat jam shoj përmend 10,000 hadithe, 10,000. Më funi tha, këto janë këtë daif. Shoj duhet kjo 10,000 daif. Dietar thonë, çiko, fal hujjatu tubayinu dha'fa. Vetë fakti që ka prezentohet, brenda e ka zaif lëkun. Brenda e ka. E qysh, përshimu dhe ato thënë, thot, ka thonë pejnë sëram. Edhe aj, minjarë mu hadithot, s'ka thonë pejnë sëram. Po pse e tërmi dhive ka transmitu? O, thot, s'fol qështu pejnë sëram. E para, thot, s'fol qështu. E gjitë, ta gjena që një smuje të një transmitus. Ta gjena që një shkëputje me s'dy transmitusve. E, kështu me ra. Apo ta gjen një mos përputhje me regullat e përzis me ta jetëve. E mirë, atër pse e kanë leju vetës me transmitu për një arsye. Thotë Shekhu Lusa më të imie, nga se e lisoneti, jenë kulu në ma alehum vë ma alehim. Sepse e lisoneti, ta qesin liber shka shkon favorin e tëne, edhe shka nuk shkon favorin e tëne. Ta zgudësën e bankë kërkush për ashe lisonetin vëzër. Do më thonë, shenë, simbol, shaira, e lisoneti të është, kur ta diskutojë një mesele, ta bje, jo veç mendimin e të kundër, po ta ka dhënë takatin ku e ka ajo se nuk tutët. Ha? Dërsa mu pëtedi atë bidati që ka bojnë që të ti s'ki nevoj me ditë që ta. Po pëse s'kam nevoj me ditë që ta? Pëse s'pen gjerëti? A dhe shikove dhe djetarë që ishtë në mësojnë felhut gjetu, ti bjere, bërta shofëmi na, bërta shofëmi. Ajo nëse është e dopt, ajo vete ka dhënë vetën, që s'shkon, Por shembull Shejhu Islam Timia, kur i ban demand për shembull Rafidive, apo i ban demand për shembull bidaxive të ndryshëm. Shpesh ata argumentojnë për shembull me hadith dopt. Ka thon pejgamberi s.a.s.l.m. çu këto hadithi maudhu. Takati Shejhu Islam Timia nuk është vetëm thon maudhu, se maudhu ka thon para atij dikush. Ki pse ka shfaq vetën? A veç me thoni shpik, po i shpik ka thonë dikush para tina. Ma dje ki nuk mundet me thoni shpik pa pas thonë dikush. Po pse ky ka mbet? Se ky thot. Pe supozojmë sa hi. Prapës është argument për tyje. E që të duhet ta kati fort. Do më thonë, këtu vëzër s'ka mundësi për vetë se më konë gjigan. Pra më konë njëri ju mi ditë holësit e argumentimeve, për plasit argumenteve, formave, sa e fort kjo, sa e fort ajo. Por që mu i thot, ju kini thonë qështu, apo? Po hadithi nuk është i sakt. Po hajde që po shkojmë me t'juvën, ky është i sakt. Prapë s'është favorit juën, favoriton është. Kjo është shumë e fuqishme. Shka thotë që e kërësëm të mje. Fel hudjetu të bejinu dafe. Ti kalzoje, ne e shofëna. Pasa i thotë. Fela ju e dalu, anë dhikri e kualihim li keuniha kadua fakaha, kaulu taifetimin ehli lbida. Thotë, nuk ban me ju shmangë fjalëve të selefit, me faktin se dikush prej bidatgjive është përputh me një pik prej pikave të elisonetit. Por shembo, këtu ashtë se ji etën. Shkona, ja jeti 81, se ji një e keqe. Havarit që kanë thanë, gjdo e keqe të aprish veprën. Dhe ka e kanë dërtu këta, kanë thanë imani vepër. Elisonetit thanë imani vepër. Tho që e kusam dhe mija, na kena mi hiki dej se imani o vepër, pëse kanë thanë ato, jo, na thanë imani vepër. Pastaj shpjegoj e ti ku ndahosh me to. Tho që e kërëzam të mije. Fënedh kuru dha'feha wa nubejinu habil hujgje. Ne përmendmi argumentin dhe sëqarojnë kandin argumentimit e lisonetit. Këtë këta dhe zërë përçka ato e pru që e kërëzam të mije. Se fjala Zoti Gjellë Gjellalu, bela men kesebe se ji etem, a ka mundësi me përfshi gjunahin? Ka mundësi. Edhe pse thot, me sakta është, ajo është shirku në Allahum Gjellë Gjellalu, cila i ishman krejta veprat, Allahu na rujt. Pastaj kanë diskutue se si ka mundësi me u largue kontradikta nëse shpjegohet me gjuna. Pra, nëse themi kështu, bela, men kese bese jetën, themi kështu, kushdo që e bën një të keqe dhe rrethohet nga e keqe e ti, ata janë banor të zjarrit, ata do të jenë aty për gjithmonë. Nëse e kemi shpjeguar çka të keqe me çdo të keqe, e cila e prish punën. A ka mundësi mu kanë muttasika e harmonizuar me domethënien e saktë? Thotë se kusht e mia mundot. Qysh? Thotë Allahu xhelel xhelalun Kur'an e ka përmend për vrasjen e besimtarit me qëllim, ha? Man qatala mu'mina muta'ammidan. Kush e vrat një besimtar, ha? Mutaammid, me qëllim, amden. Fe jazauhu jahannam. Jazajën e ka jahannemi. Khaliden fiha. Khaliden fi, për gjithmonë aty. Thot, çka keni thonë aty te Khaliden fiha? Kan thonë, ka me ne gjatë një ditë del. Ka thonë thuni edhe këto. A kuptuat? Domthonë, nëse kjo themi kështu, kushdo që e përfiton një të keqe, e ban një të keqe, dhe rrëthohet nga e keqja, i asgjësohet vepra, mbet në zjarë për gjithmon, a ka mundësi më ka në sakë? Po, një ditë del. E pse ka thonë për gjithmon? Për me kalëzhu se shumë gjatë ka menej. Nga sa arabët i thonë hulld për diçka gjatë. Për diçka gjatë. Andaj, ka arë në Kur'an edhe në jetë tjera, që ka mundësi më ka në gjunahi asgjësues i veprave, një gjuna të asgjëson i vepër, dhe kjo khalidune nuk vjen dësh pse, se qash ka mundësi me mbet aty gjatë sa që do këtë si përgjithmon po një ditë del, ka në nuk kontradiktohet. Dhe mendim tjetër që ne ka përmend djetarët, nëse shpjegohet kjo si gjuna, kanë thonë shpjegohet me el. Që në më thonë me el? Pra gjuna pas gjunahi, gjuna pas gjunahi, edhe pse nuk janë këto në vetë i kufër, ku të mledhen shumë të dfa'il e lë kufër, që i ndërin kufër. Andaj Allahu Gjellua ka thonë, bela me në kësebe se ji eten. Pra jehudet dhe zërë, që shubanën prej gjemati Musait, a.s. në gjemati shejtanit, se jetën, se jetën, gjuna pas gjuna, gjuna pas gjuna, dhe në fund në më të keqën më të madhe. Andaj ka ndonë disa djetarë, dhe kjo shpjegohet me atë se, ka mundësi më mbledhë shumë gjuna, he? Andaj dhe shpjegohet fjalla Zotit më andaj, wa e hatat, e rrethon, rrethe për qarë gjunahi, fa ula ike ashabun nar, ata janë banor të zjarë. Thot imam Ibn Gjeriri, e Tabari, njëri për djetarët të mëdhej të muslimanve, në fjallën e Zotit Gjellë Gjellaluhu, se jie. Dhe zërë, ndoshta dikush mund me thonë, shekin a hikti debatit, këj debat është historik. Thot që i kërësa më të imi, e walu khtilafin fi hadhil umme, fi mesail il esma i ul-ahkam. Meselja e parë që ka janë përla musliman dhe kam pas mosmarveshje në meselet e fejs, është meselja e emrave dhe dispozitave. A hin vepra një mon, a hin një mon. A e merë emrin, a se merë emrin. A e merë gjikimin, a se merë gjikimin. Këni po, hin njëra tjetër ndërlikohen e kështu më ratë. E uvalu khtilaf, i pari khtilaf është që ky. Apo, andaj, ky ajet është prej ajetëve që ndihmon në shpjegimin e mendimit e lisonetit se vepra është pjesë përbërse imanit. Ka mundësi një vepër e kufrit me t'ja zgjësu veprat, edhe pse kjo vepër e kufrit nuk është e madhe. A ka mundësi një zina me t'i prish këtë namazët? Ka mundësi. Kesebe se ji eten, wa e hatat bihi, fe ula ik ashabun narë. A jetje pohën. E qysh vjen atar pasaj kush tot lejla dhe kush ka imanë edhe, kjo mbetet për në fund. Mbetet për në fund. Andaj, mustashof me të madhe, zgjerimin. Na vëzën imi të shku shumë shkurt. Shumë shkurt, pra, këtë fjallë janë shkurt. Dërsa Shekhu Sanu të imi e 700 faqe që ka folë për këta. 700. Dhe më stojë dikush, a, ta shune, kam punë shumë më të rëndësishme, 700 faqe që këta jetë me e shpjegu, dhe zërë. A hin imani, a hin vepra, e kësë më radhë, kur e më rejmënin, kur se më rejmënin, me se letë mdoja. Thotë Shekhu Islam, Ibn Gjeriri dhe Tabari, njëri për djetarëve të mdhejt muslimanve, i cili pare kam bledh tefsirin e shkruar. Ka thonë, inne me kulna inne se jiete, elleti dheker Allahu gjellë thena uhu, enne men kesebeha vë ahatat bihi khati etuhu, fa hua min ehlin nari lë mukhalledine fiha, fiha dhe lë muqbe, inne me anë Allahu biha ba'da se jiati dune ba'din, wa in kane dhahiruha fit tilawati amen. Thot, neve po themi se kjo fjalë, se jie, ha, e kemi bote uil, e kemi interpretue, ha, si të keqen më të madhe, që është shirku, për çka? Për ata çka është njohur dhe mesin e muslimanve dhe ajeteve dhe hadithëve, se në gjenem besin për gjithmon, veç ehlul kufri vë nifakil akbar, veç njerëzit qafira dhe munafikat mdoj. Nësa ajeti jep me kuptu se edhe njoni cili bëm pun të këqia, ka mundësi me metë për gjithmon. Thot, na e kemi bardh këta, edhe pse thot, ajeti len me kuptu e. Shikove zë prej shekullit të dytë, të trejnë falni, kësi kletë që ka një lëmave. Qysh me shpjegu këta ajet? Andë shekull sënë dhe mije, se ka të pru kur ka thonë, kjo ajet ju ka përzi plëtve. Është ajet shumë i ndërlikuar. Thot që Ibn Gjerir e Tabari, bi enne ehlel imani la ju khalledune fija, o enne l'khulude fin nari ehlil kufri billahi dune ehlil iman, fa inna Allahe gjelle thena uhu, kad karana bi kavlihi, thot Allahu gjellole ka përmenë se vetëm banorët, banorët e gjenemit janë vetëm ehlul kufri, dhe për gjithmonë në gjenet janë njerëzit e imanit, nërsa Allahu te bareke wa ta'ala, thot me njëherë pas soje ka pru imanin, për me kazu se këtu është shirku. Për pëse është që këta jetë shirku? Se i e, thot se ka armas o ledhine e menu. E që argumenton? Se është shirku. Dhe i ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu Jehudët për me kadhu se është shirku. Pro shekhu samë të mje, po hënë se shirku është këta jetë. Kemi qarë, thot Allahu Gjellu Ala, bela me në kesebe se i e ten. Shekhu samë të mje, thot, po, shirku është. Po, a ka mundësi mu ka në dishka tjetër? Ka mundësi. Sigur që është hadithi i lanjës namazit e i kindis, ta hup veprën. A ta hum veprën? Ka mundësi me ta hum veprën, dhe si qështë qështja e vrasës e besimtarit qëllimisht. Ka khilaf në mesin e muslimanve, a ka mundësi me hu që këtë veprë ati cilë e vratin besimtar qëllimisht. Pra e di që e musliman dhe e vrat qëllimisht. A ka mundësi ki me dalë për gjenemit, diskutim është të djetarët. Pse? Nga se diskutojmë për shtytësin e vrasjes. Nëse pak i ka hi i nati imanit, pra i ka hi urrejtja imanit, atër këti ka mundësi mu përdi me kufër. A dhe mesela është shumë e hurë. A dhe thot Ibn Xhirir at-Tabari, ky ajet bartë në kuptimin se fjala Zotit Xhelel Xhelaluhu është shirku dhe se shirku i azison të gjitha vepra. Ndërsa, mbejt edhe një mesele për të diskutue, kjo është se fjala se i e në Kur'an ndo njëherë ka mundësi ma arë për gjunat madhë dhe për gjunat vogël. Dhe kjo është kaptina më e rëndësishme e Kur'anit, ku shprehjet e njëta vinë me domethënje të ndryshme. Kjo temë madhe. Për shembull fjala iman. Ndonjëherë vjen për në zemër. Ndonjëherë vjen për në vepër. Dhe ndonjëherë vjen për për nihsan. Po për shembull, me kuptu qartë. Ai i cili është musliman, për më konë musliman pak, duhet me pasë edhe iman. Po duhet me pasë edhe pak për ihsanit. Përse nëse njëri se di që Allah i hitë se shef, a ka mundë si më konë musliman? Po pse është përmen pasaj shikimi Allah të ihsani? Për shkak plotësimit. Se kjo deregje. E mirë, ki cili është musliman, pi për jashtë, a ka mundë si më konë tamam, pa pasë, hiqë iman zemër? Ska mundë si. Po pse është përmen imani të aditi Gjibril për në zemër? Nga se aty është burimi. E pse, a ka mundësi njëni cili ka në zemër, mës me shfaq kur gjopër jashtë, së mundët. Sa jo cili është në zemër, deli jashtë. Andaj janë, dhe rajete. Dhe mon, këto tri deregje, islam, iman, ihsan. Shekhu Sanu Dimi e që ka thotë, te tutrijat ka pak për tutrijave. E kuptit dhe një? Pra, janë tri mbushje, tri gota. Te tutri gotat ka materin nga tutrijat. Për ndryshet që shkane qëjtë me emrin, e sakë. E pse pasta jenë nda që kjo iman zemër, që kjo islam për jashtë, që kjo ihsan, ka thonë kur të ketë dozë të madhe. Kur të ketë dozë të madhe, i thonë që është to. A dhe kur anë për shemull, fjala se i e, vjen për shirkë të madhe, sigur këto. Pasta i vjen për gjunat të madhe dhe vjen për gjunat vogël. Për shirkë të madhe, a jeti 81. Për gjunat të madhe, ka thonë Allahu Gjellë Gjellaluhu. Në surën Hud, ajeti 78, për veprën e popullit të Lutit. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellë, wa min qablu kanu ja'maluna sejjiat. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellë, dhe para kësaj ata kanë bo vepra, bro Allahu flet pas i ka dënu, dhe pse i kena dënu, se kanë bo vepra sejjiat. Sejjiat cila këtu? Vepra e tëra, e ndytë. Sa për dobi, sa jemi këtu të vepra e ndytë e popullit të Lutit, thot i bën Qajim el Gjozije, pejgamberi se sem s'ka pas asë një ras në gjikata të ti, ras të kësaj vepre të thlisht. Pra bur me bur. Thot se Arab se kanë ba edhe për krenari. Pra edhe dikush që s'ka pas imanë në diqka, e ka pa qëmtume. Dërsa sot mundohen me prusi vlerë. Allah unë arrujtë. Dhe i rujtë familjet e muslimanve. Para ndodhe zërë Arabët e kanë pa që edhe ku themi Arabët mos të shkejme një të këto kësot. Arabët të vjetër. Këto sot i bojnë krejtë, Zotin arrujtë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa min qablu kanu ja'melu në sejjiat, dhe ata para kësaj kanë bo vepra të këqija. Këtu të këqija, qka është për qëllim? Gjuna i madhë. Dhe për gjunat vogël vjen për besimtarët. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në surën En-Nisa, ajetë 31, in të gjiteni bu keba i ramatun haune an, nuk e firu ankum, sejjiatikum. Nëse ju i shmangën i gjunahëve të mdoja, ne ua shlyjen dë voglat. Këtu dëtërimisht është me e përkëthi dë voglat, se është përmend e madhja, me emë, keba irë. Mirë, po këtu e voglat që shka arë, sejjiatikum. Sejjiatikum. Andaj fjala Zotit Gjellë Gjellalu, në fjallën, bela men kesebe sejjiaten, përkëthejet shirki madhë, përkëthejet gjunaj madhë, përkëthejet gjunaj vogël. Cila është për qëllim? Shumica e djetarëve thonë, është shirki madhë. Shekhur Islamit e mija intervenon, thotë, mundet më kanë dhe gjunaj madhë. Pra mundet me përshirë këtë dhe gjunaj në madhë. Ma dje mundet me përshirë dhe gjunaj në vogël. A mundet me përshirë dhe gjunaj në vogël? Ka mundëtri me përshirë dhe gjunaj në vogël. Shembul, i përnë kaj me gjëzije ka thonë, Ekzistojnë do gjunahe në efektin negativ të njeriu janë më të rrezikshme se sa disa gjunahe që kanë sankcion të jashtëm. Si? Që më ka, i dini, gjunahet janë tri shëriat. Shëriat, gjunahe cili kanë shëriat sankcion, zinaja, alkoholi, vjedhja. Sankcion ka. Akuzimi, këto kanë sankcione. Do më donë sankcion dhe zërë me pasë gjikat islam e ki shpaguhet për këtë dunja e para. Loj gjinajt i cili sankcionohet. Loj gjinajt i cili nuk sankcionohet. Fare. Po veç ka kërthnim në akhiret. Dhe loj gjinajt tjetër, ha? I cili nuk është kërthnue, nuk ka sankcion të përcaktu dhe është i damshëm për shoqërin. Sa i thënë ta'zir. Ta'zir, të më thonë, përshimë, Othman ibn Omer ibn Khattab, radiallahu anë, e dini se i ka shtu 40 goditje kam gjik për ha, rakijijen. U shumë për e mësram, sa e ka dënue rakijijen me 40 kam gjika? Me 40 goditje. Dërsa, Omer Khattabi i kam letë sahabët, ka thonë 40 spinalin dhe për mduket se e kanë mësu pak, shpina për ju vjen mirë, 40, kini po dikush, ka shumë pare, sa, 1000, hajde, kalo. Ka thonë, mduket ju ka po imun kjo. Ka thonë, shka thuni me po 80? Dhe janë pajtu mi shtu edhe 40, edhe ka shtu. Pastaj Aliu radiallahu anhu prapë ka zbrit në 40. Dhe dietarët kanë polemik tani, a është më mirë 40, a është 80? Dhe dietarët më afër se Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah është se 40 që ka ardhur nga pejgamberi s.a.s.e. Nëse imam i shef maslahat se ky ndreqet Jezid shton sa doja ai. Jo sa doja ai pi çefi, sa e shef të përshtatshme. E tani, fjala e Zotit xhelle xhelaluhu sejiat, a ka mundësi vëllezër një gjuna s'ka sankcion s'ka sankcion që me e qelë të ketë një ridikun zxenjë sankcion dhe efekti negativit ti është i madhë a ka? Ka sa dush për që e mëllë ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziyja kelle ghibe si gibeti me e zonë dikant të bo gibet a më në qënë gjikatu s'ki shka mi bo sa i thotë po a këmë thonë që ashtu qishë e ka bo po? Nga se pengonë samë kërë e ka të finu gibetin, që ka thonë? Pengonë samë e përmendi gibetin, zbritën a jetë. Sahabë thënë, ja Rasulullah, era ejte, in kene ma në kulu, haqqan, o ja Rasulullah, e mu konë haqë që ata që ka bethojna? Tha, in kene haqqan, fetil kel gibe, si tjetë haqë që kënë gibet. Va in ke dhebë, e nëse rrënjë, tha, ajo iftira, kjo kjetër kaptina. Pro me thonë, që ashtu qishë, o gibet. Me qunë gjikat, thot psa se ka ba, s'ka qish me zonë këtë gibet qije, për gojusin. E mirë dhe, a do me thamë se s'ka sankcion, edhe gjikat i së në banë kur gjonë, se kjo s'ka efekt negativa. Allah e ka përmejnë efekti negativ. Ando disa e shofin, gjunajnë, ha, shëriati që ka thonë këta? A ranon shëriati me sankcion? Jo se ranon. E po, s'ka në kjo punë e madhe. Allah i ka mundësim konë me e madhe. Nga se përgjithsi vëllezër, shëriati vjen me sankcion për mbajtjen e ha, rendi qëshëror në përgjithsi, por s'ka mundësi njëri ju me u dënu shpeshar për fjallët e tina e kështu më ratë, por se në zemën e ti arrijet efekti negativ. A dhe i bën ka i me gjëzije për men se njëri ju ka mundësi mu dënu për një gjuna me efekte negative edhe pse nuk i ka caktu islami, sankcion. Pasaj kam përmen djetarët dhe hum fiha khalidun, dhe aty do t'jen përgjithmon, se qëfar do me dhonë përgjithmon në fjallë të Zotit Gjellë Gjellaluhu, dhe cili është dalimi mes khalidin e fiha, ebede edhe khalidin e fiha, cili është dalimi mes aty janë përgjithmon dhe aty janë përgjithmon pambarim, do t'i përmendim me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu, ligjëratët e arshme, e lusmi Allahun Tebareke ve Teala, që Zotit Jon Gjellë Gjellaluhu, na jep kuptim në fejnë e Zotit, na jep kuptim në tefsirët e ajeteve të Allahu Tebareke ve Teala, e lusmi Zotit Jon Tebareke ve Teala, që Allahu Gjellë Gjellaluhu na shton motivin për lezimin e fjallës të Zotit, për lezimin e fjallës e pengamberit tonë, sallallahu aleyhi sallem, e lusmi Allahun Tebareke ve Teala, që Allahu Gjellë Gjellaluhu, ati kuja kemi qëllu, Allahu të nashpërblen, ati kuja kemi gabut, Allahu të nafal, e lusmi Zotit Jon Tebareke ve Teala, që Allahu musliman, kudi që Allahu të ndihman, يتيمات المسلمان والله تنبولان ظلم شعر درمي دويتي تشبرتالان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.